Hola, molt bona nit, benvinguda, benvingut. Estàs convidada, convidat a passar doncs, a la casa del Càpsules. Et volem fer companyia, volem que gaudeixis uns 60 minuts de música. Avui ho farem doncs, amb uns plats suculents, sibarites, i amb un convidat especial. Parlarem amb l'Habitación Roja, parlarem amb el seu cantant, el Jorge Martí, serà en uns breus minuts, però començarem a escoltar música, que és el que també ens agrada i és el que més ens agrada, i ho farem doncs, amb una artista estimada aquí al programa, que li anem seguint la pista. Fa poc, molt poc, molt poc, que ha sortit publicat el seu treball, que nosaltres ja avançàvem unes setmanes enrere. Ella és la, diria que malaguenya, però afincada a Madrid, Annie Bisuit, doncs que treu, diríem que és el seu segon treball, però és el seu primer treball professional. Hi han hagut alguns canvis d'última hora en la seva formació, en la seva gestació, per exemple doncs, la incorporació doncs, a la banda de suport o als músics de suport de l'Ani del Manuel Cabezalí, de Avalina, un artista també estimat aquí al programa. I doncs això, fa poc va sortir Lo Monsters i avui ens ve molt i molt de gust tornar a escoltar la veu de l'Ani. Ens agrada obrir aquest programa d'avui relaxadament amb l'Ani, tot i que el que escoltarem ara, Getting Older, tot un missatge i d'ella, i més venint d'en ella que és tan i tan jove, doncs aquest Getting Older potser no és tan i tan relaxat. Annie Bisuit. Getting older, we're getting older, we're getting older, getting older. Sí, vés-hi, corre. Vés a fer-te amb aquest disc de l'Annie B. Sweet, vés a fer-te amb Low Monsters, Getting Older, t'agrada, i fa uns dies escoltàvem At Home i segur que també t'agrada. A nosaltres ens encanta. I va, continuem amb una altra veu femenina, un grup, parlem en aquesta ocasió, liderat o no, liderat potser no és la paraula, la qüestió és que se li dona la veu amb una noia, ella doncs és una actriu molt coneguda, espanyola, ella és la Leonor Watling, estem parlant de la banda Marlango, un trio, doncs que aquí al Càpsules diria que ha sonat, però fa ja anys, i és un grup que diria que inexplicablement no l'hem fet sortir amb antena, tot i que doncs l'anem seguint i l'anem escoltant. Estem d'enhorabona perquè treu el seu ja cinquè treball, es diu Un dia extraordinari, i diuen els Marlango que a pesar doncs, de les circumstàncies que estem vivint, doncs, ells es proposen celebrar cada matí, i aquest doncs, és l'esperit que tenen amb aquest disc, un disc que és cantat ja en castellà, és la seva primera aventura en castellà, la veu de la Leonor en castellà. I doncs el que fem sempre, escoltar una mostra d'aquest Un dia extraordinari amb la veu de la Leonor Watling de Marlango, escoltem Dame la razón. Dame un respiro, dame el aliento, siéntate cerca, dime que sí. Hazme guirnaldas con mil palabras, dame una excusa, quiero creer. Dame razones para olvidarlas, mueve mi falda. Mueve. endavant amb aquest Càpsules ja número 116. Et dèiem al començar el programa que avui doncs, podrem parlar amb el Jorge Martí de l'Habitació Roja. Aquest cap de setmana estan molt a prop nostre, estan a Lleida, estan a la capital de les Terres de Ponent, al Cafè del Teatre, i ens venia molt i molt de gust parlar amb una de les bandes amb més experiència doncs, de les nostres terres o les nostres contrades o aquelles més properes. Ai, en quins lios que em poso a vegades. Estan estrenant un nou treball, Fue Eléctrico, aquí també al Càpsules ja l'hem anat escoltant i avui fem una altra nova mostra, en aquest cas és Ayer. La única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí. Nadie puede entender. Cápsulas. Esperarem una mica abans de parlar amb el Jorge, però sí que parlarem amb ell aquesta nit a través doncs, de la línia telefònica. I ara el que farem és recordar l'última, la darrera convidada d'aquí doncs, del Càpsules, i alhora us demanarem disculpes doncs, perquè aquell darrer programa, el 115, el que parlàvem amb la Meritxell Gené, doncs, per causes tècniques que no acabem d'entendre, doncs, no es va poder gravar i per tant no us el podem oferir a través de la pàgina web del programa. Recordeu que és www.capsules.cat, és caps, número 1, les.cat. Doncs això, parlàvem amb la Meritxell Gené fa una setmana, doncs abans d'aquest concert mític ja de l'Estelada a Vilanova de Bellpuig, i ella ens recomanava, doncs, ens feia alguna recomanació i ens va parlar molt i molt i molt bé de la Marina Rossell, amb un darrer treball que el que fa és versionar el George Mustaquí, i doncs ja hem agafat el testimoni i avui escoltarem a la Marina i doncs això, escoltarem amb la Marina i escoltarem el Metec. Amb aquest aire de Metec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de Metec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de Metec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls. Marina Rossell versionant el George Mustaquí, gràcies Meritxell Gené, i d'una de les veus ja doncs, amb més experiència i amb més història de la nostra música, a una veu que ja comença a ser història, una de les veus més reconegudes i potser també més exquisides. Ella ve de l'Empordà, ella és la Sílvia Pérez Cruz, una dona doncs, amb mil i un projectes, potser el més conegut i que va deixar l'estiu de l'any passat era Les Migues. Ella va fent moltes i moltes coses i un dels seus darrers projectes es diu Llama, juntament amb un músic israelí anomenat Ravid Goldsmith, que toca un instrument curiós i que potser alguna vegada hauràs vist en algun carrer doncs, d'alguna gran ciutat, o potser a d'altres llocs. Es diu The Hang, el Hang, perdó, amb una forma metàl·lica en rodona, com si fos un omni en petit, i amb una sonoritat molt i molt curiosa. Doncs mà a mà, la Sílvia Pérez Cruz i el Rabbit Goldsmith lideren aquest projecte Llama, i nosaltres avui escoltem una peça que es diu Niña. Segur que ara has començat a tindre més clar què és això del Hang. Aquest so és molt i molt peculiar, i la veu de la Sílvia Pérez Cruz, Llama, es diuen. I ens agrada prendre el pols de l'actualitat, però també ens agrada agafar-nos-ho amb una mica de calma. El Ferran Palau fa poc va treure un nou treball, però ens ve de gust revisitar-lo. Ell, aquest treball, el seu primer treball en solitari, al marge dels Anímic, es diu Un Rierol, i ara ens ve de gust estar una estona relaxada sota l'alzina. Ferran Palau. Molt bé, toxina, llapis i paper. Molt bé. Respires com si no ho poguessis fer més. Molt bé. Ensumes les plantes, parles amb la gent. Molt bé. No hem anat a la platja, però aviat ho farem. Un vestit i et queda molt bé, molt bé. Que la vida et somriu i el dia també, molt bé. Te jeus a la gespa amb la mà, dius adéu, adéu. Saps que jo crec en tu com qui creu en Déu. No quiere acabar. pesadilla y volver a empezar. Per a nosaltres és una sort avui tenir el Jorge Martí aquí a l'altre costat de la línia telefònica. Bona nit, Jorge. Hola, bona nit, què tal? Bona nit. Gràcies per la teva col·laboració. Ja sé que estàs una mica... Doncs que t'engafem una mica en mal moment. Però això serà ràpid. Et volia presentar com un dels líders o líder d'una banda amb molts anys d'experiència. Per tot i això, no deixeu de ser com aquells nens que jugaven al pati del col·legi, però amb guitarres. Què tal la comparació? Continueu sent aquells nens que jugaven al pati del col·legi? Sí, jo crec que, d'alguna manera, pues, continuem tenint la mateixa il·lusió, no? Perquè és clar que no és tot com la primera vegada, no? Però una de les coses més importants, jo crec, per una banda, per continuar fent discos i gires i tal, és tindre il·lusió, no? I per exemple, pues, demà sortim de gira i ens trobem, no sé, tots al local i la sensació és com si tenen anades de viatge de fi de curs, no? Sí, encara? Sí? Sí, és realment curiós, no? Que ens agrada molt anar de gira. Quan vàrem estar gravant amb el Santi García a Girona, sí, pues anàvem cap allà 3 setmanes, no? I era també com un viatge, una aventura, no? I després, pues, havent fet moltes més aventures, no? Sí. De llargues, com anar a Mèxic o bueno, tot a Sud-amèrica, que vam estar tocant, als Estats Units, vam estar 3 vegades, no sé, tot és... Pues tot és excitant, no? I ja portem molts anys a la música i ens agrada el que fem. La música, jo crec que naix de les emocions, no? De lo més a dintre dels artistes, no? I és algo que et renova, eh? És com si fos un iogurt d'estos de pío. Hosti, aquesta me l'apunto, Jorge. Por dentro, ¿no? Aquesta, va, digue'm la veritat, aquesta la tens apuntada, aquesta frase. No, que va, m'ha sortit espontàniament. Ah, sí, home. T'ho juro, t'ho juro. Vale, doncs bona aquesta. Escolta, fa 15-17 anys enrere, pensàveu que estaríeu aquí, amb aquestes alçades? Pues una pregunta que es fa molt sovint i la veritat és que jo fa 15... No, 17 anys no pensava que on estaria... Vale. 15 o 20 anys. Resposta lògica. Sí, vull dir que sempre el que ens han interessat ha sigut el present, no? I lògicament, pues sí que el futur... Mires cap al futur, no? Però no hem fet un grup de ficar-se, pues, metes, objectius... Jo crec que lo important és el camí, no? I, bueno, ja ho dia Lennon, no? Que la vida és el que ens passa mentre estem ocupats fent plans, no? I, vale. I la veritat és que jo estic totalment d'acord en eixa dit, no? Espera't, que giro la fulla de la llibreta perquè em sembla que em deixaràs unes quantes frases tu, Jorge. Escolta, i ara esteu aquí, és una sort tenir-vos aquí entre nosaltres, amb l'excusa del concert aquest proper cap de setmana, doncs, a Lleida, ens presenteu Fue Eléctrico, i la pregunta, que també sé que ja us han fet, és per què? Ja no és Eléctrico? Fue? Bé, la veritat és que el motiu de la portada, de deixar de la portada, volien que fos com una imatge aixina, com més corporativa i que fera l'ús de l'electricitat, no? Uh-huh. I, pues, aquest tipus de portada. I, bueno, el Pau va dir que molaria, pues, tindre elèctric en el títol, no? I, perquè era un disc, pues, no sé, vibrant, i era un disc vigorós, amb força, guitarres, no sé... Jo crec que són discs que... molt bones melodies, però són discs potents, de guitarres, no? I aleshores, pues, algú va dir en una... en un intercanvi d'estos de mes, no? D'una cadena d'estos de mes, que algú va dir, pues, Fue Eléctrico, fent al·lusions a un programa... Uh-huh. Que feien en... Sí, sí. En espanyola, de Muchachada Nui. De Muchachada. Sí, i era un sketch, pues, que de l'anterior gira sempre, pues, el miràvem, clar, uh-huh. I pues, ens feia molta gràcia. I va sortir lo de Fue Eléctrico i a la nostra companyia li va fer gràcia. Uh-huh. Més que gràcia, bueno, gràcia es feia a nosaltres, eh? Ell es feia un títol seriós i tal. I no. I nosaltres no podemos llamar el disco así, no pot ser, això no pot ser, no és seriós, no? I, però al final, pues, van dir, pues, està guai, no sé, suposo que ningú pensant en aquestes connotacions, pues, és un títol que està bé, sí. S'ha quedat, i jo crec que és un bon títol. També, sí, fa referència a un període de temps que ha sigut excitant, i bueno, l'electricitat pot ser bona o dolenta, segons. Uh-huh. No sé, està bé. Té moltes connotacions i, uh-huh, i està bé. Aquestes connotacions de les que ens parles fan una mica de referència a uns dos darrers anys des d'Universal, amb alguns moments complicats a nivell de personal, o no et referies a això ara? Sí, bueno, sí, jo he tingut... pues una temporada fotuda i enfrontar-se, pues, a experiències que d'aquestes que creus que mai te van a passar a tu, i són aquestes coses que te conten. Uh-huh. I està malalt, no sé qui, pues, uh-huh, no sé quan està malalta o li ha passat això, uh-huh, o altre. I em va passar a mi, i enfrontar-te a aquestes coses, pues, és dur i... Sí. I jo penso que la música ajuda, i quan aconsegueixes escriure de algo que t'afligís, ho transformes en cançó, ho cantes, no sé, jo crec que has començat d'alguna forma a superar-lo, no? Sí. I de fet la música, pues, és catàrtica en aquest aspecte, i ens ajuda, no? Jo no crec que la música tinga el poder de canviar les coses, però sí que té la capacitat de recolzar-nos, de estar al costat, d'acompanyament, no sé. I la música, pues, és algo molt potent, no? Sí. Jo vaig apuntant a la llibreta, Jorge. I escolta, això que deies tu d'un disc elèctric o un disc potent, i fent referència del que també ens explicaves de gravar amb el Santi García, explica-m'ho, que heu gravat volumen a tope, o és que o ja era premeditat, ha sigut el Santi que us ha apostat per això? A mi em sona molt fort tot plegat. Volumen a l'11, com en Spinal Tap. No, la veritat és que... bueno, quan li anaven a enviar maquetes al Santi, jo li deia, bueno, què te pareix, un disc popero, tal, i diu, no, és let's rock, uh-huh, és de rock, tal, anem a rockear, ahí, a puta mare, tal, no sé. Uh-huh. I llavors, pues, anem a replegar el material, a juntar-lo, a assajar-lo, tal, i les cançons, pues, apuntaven en una direcció que era, pues un disc més fort, més rock. Uh-huh. Però mantenint les melodies, estribillos, no sé, un rollo pues romàntic, no?, que jo crec que és inherent al grup, i sí, mantenia la personalitat, però tenia una força que tal vegada no tenia anterior, que era un disc més d'escoltar a casa, no?, més bonic, però no tanta pegada, no? I el Santi, pues, jo crec que ha entès l'essència d'aquestes cançons i ens ha ajudat a portar-les, jo crec que a un lloc que, pues, no sé, no és que supere les nostres expectatives, no?, però sí és com jo me les imaginava, no? Jo crec que els músics tenim la capacitat d'imaginar les cançons abans de que siguin gravades, no? I després, pues, la gravació és més pareguda o menys, però te trobes més content o menys si, segons l'esperista o no, no? El que tu tenies al cap, no? Entesos. I també emparentat amb això, en algun lloc he llegit que també volíeu fer un disc, doncs, que tots els temes poguessin, tots els temes poguessin ser primeres cançons d'un concert. Tot va junt, suposo. Sí, bueno, també era una algo que m'hem dit, però no crec que el 100% de les cançons serveix. Bueno, qualsevol cançó serveix per sí, cançons, sí. No? Però el que tenien clar és que, bueno, que l'anterior disc, pues, tenia dos singles més clars que tenien més pegada i que les solien tocar cap al final del concert, dels concerts, i amb aquest disc, pues tenim la idea de que no fora tan difícil trobar la canció idònia per començar un concert, no? Aleshores, pues, jo crec que n'hi ha diverses que serveixen perfectament per començar un concert, no? I va ser, pues, algo en lo, pues, quan les companyies fan la fulla de promo i tal, va ser una de les coses que jo li vaig dir a Bruce Masompilo, no?, de dir, sí, això que poses està molt bé, però el que preteníem nosaltres en aquest disc és que qualsevol cançó s'ha vist per començar un concert. I després, pues, tot el món ens pregunta per això. I nosaltres anem estirant. Perfecte. Escolta una cosa, no sempre ens passa que podem parlar algú que viu a cavall, en aquest cas, doncs, de l'Eliana, de València i Noruega. Com ens veuen des d'allà? A nivell, ja no entrarem a fer una discussió social, política, però musical. Ens pots donar alguna pista, Jorge? O no? Musicalment no tenen molta idea de què passa a Espanya, no? Jo crec que normalment, si algú li dius que toques la guitarra, que fas cançons i tal, pues sempre pensen en, home, la gent que està més fotuda, no sé, més en la música, pues pot ser que tu coneixen més coses, no? Sí. Pues coneixen el Primavera Sound, o coneixen que a Espanya n'hi ha un munt de festivals, però no n'hi ha mal dels conegudes d'Espanya allà, no? I sempre, pues, la música en la que ens se relaciona, pues, Espanya, inclús Catalunya, jo crec. Sí. És música amb arrels, no sé, entès. Del flamenco, sí, sí. O aquest rotllo, no? Val. Però sí, seria okay. L'explicació. O sigui, no es coneix molta música d'Espanya. Entesos. Fins aquí l'entrevista. Et volíem agrair, doncs, la teva col·laboració, Jorge, i doncs això, insistir una vegada més amb el concert d'aquest dissabte al Cafè del Teatre a Lleida. Però abans, t'agrairíem si ens volguessis fer un parell de recomanacions musicals, Jorge. T'atreveixes? Bé, pues podria recomanar. Sense pressió, eh? Sí, no, bueno, ara mateix ha estat escoltant un grup que es diu First Aid Kit. És un grup... me pareix que n'hi ha un grup a Catalunya. Sí, sí, sí, sí, sí. Tu vols els suecs? Aquest. Jo el que em refereix és un grup suec, són dues germanes. Sí. Són dos dies que canten com els Angeles, rollo així, folky. I m'agrada molt escoltar-lo a casa. Ens ho notem. I últimament, pues, com som amics i treuen discos que estan molt bé, pues, estic escoltant Mishima, però molt. Molt bé. Bueno, Mishima suposo que no és una recomanació que... Sí. Que, és que no es conega a Catalunya. No, no que, és igual. A Lleida, no? És igual. No, no. Però, bueno, si algú no ha escoltat Mishima, pues, us recomano... Doncs, queda anotat. També és un gran grup. Queda anotada aquesta recomanació. A més, justament demà els Mishima estaran aquí a Lleida. O sigui que, imagina't, de dijous Mishima, dissabte l'Habitació Roja, estem d'enhorabona aquí a les nostres terres. I t'agraïm, doncs, això, que hagis dedicat uns minuts aquí a Ràdio Ponent, aquí a Lleida, sembrant, com vosaltres feu, que us foteu un far de sembrar, Jorge. I et desitgem molta sort i, doncs, tant de bons puguem veure el concert aquí dissabte al Cafè del Teatre. Bona nit, Jorge. Moltes gràcies. Vinga, bona nit, que vagi bé. All the men of talent with loud voices and loud names walk through their receptions, greeting old friends, shaking hands. And she's standing on the corner, somewhat trying to seem shorter. Lighting candles on the future, lighting candles for the girl in the river. Doncs sí, segur que l'has conegut. Aquesta veu és inconfusible, o com es digui. Almenys aquí al Càpsules és la Maika Makoski, potser més eclàctica del que tenim acostumats, però sempre, sempre apetitosa la seva música. Va, digue'm que no tens ganes d'anar a un concert d'aquest tros d'artista. I uns altres artistes, doncs, exitosos, diríem que són els garatgers més dicharacheros en aquest costat de l'Atlàntic. Ells són Mujeres, una banda barcelonina, doncs, que està presentant un nou treball. Per exemple, doncs, també el Pop Art estarà en el Festival d'Arbúcies aquest estiu. I això, es nota que ja porten 150 concerts a les seves esquenes, venen molt directes, presenten el Soft Gems, i del Soft Gems de Mujeres escoltem Soft Gems, part 1. Déu-n'hi-do, quines descàrregues les de mujeres. Ja ha sigut o ha estat un programa amb un marcat to femení i l'acabarem amb un marcadíssim to femení. Ella és la Najwa, que està a punt de treure un nou disc. Es dirà Donde rugen los volcanes i ja s'ha començat a presentar doncs, un primer avançament al país i nosaltres ens en volíem fer ressò avui. Això, amb la Najwa, Donde rugen los volcanes. Inspiro agua estancada, expiro agua, apagando el día. De uno a uno descendemos, donde el verde se convierte en negro. Donde rugen los volcanes, de diamante los glaciares, y esos chicos llaman. Volcanes de diamante los glaciares y esos chicos llaman, llaman. Pronto distinguiré pedazos que nos separan, mantén la concentración, da la vuelta más lejana, rómpelo donde nace el sol, donde rugen los volcanes. Los glaciares y esos chicos llaman, llaman, llaman. Donde rugen los volcanes de diamante los glaciares y esos chicos llaman, llaman, llaman. Edició més del Càpsules, Càpsules 116, aquí a Ràdio Ponent, al 106.8 de la FM. Concerts d'aquest cap de setmana, o d'aquesta setmana, doncs demà a Mishima, com ja dèiem la setmana passada, divendres a Beri Pomelo, a l'Eslàvia, també a Gazion i Xavier Baró a Cervera, el Joan Dausà, al Cafè del Teatre, dissabte, doncs, el Pol Fuster a l'Eslàvia, l'Habitació en Roja, al Cafè del Teatre, i ja, doncs, més endavant, Feliu Ventura, Quico Celio, Carles Velda, etc etc. Fins aquí. Gaudeix de la música. Nosaltres t'hem volgut fer companyia i esperem que doncs, ens esperis la setmana vinent aquí puntuals dimecres. Bona nit! Ràdio Ponent. Són les 11.